uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie heeft de man opgepakt die werd gezocht voor het belagen van vrouwen in Utrecht. Hij werd gevonden in Maastricht. De politie publiceerde donderdag een foto van hem. De afgelopen tijd zou hij 2 vrouwen 's nachts van hun fiets hebben getrokken bij een viaduct in Utrecht. De verdachte was eerder veroordeeld voor een zedenmisdrijf. De auto waarin hij reed werd gevonden in Roermond. De man zelf is opgepakt in de buurt van het treinstation in Maastricht. In de Russische regio Koersk hebben Oekraïnse militairen een brug verwoest. De Russen gebruiken de brug om manschappen en materieel naar het front in Oekraïne te krijgen. Het Oekraïnse leger vecht al meer dan 10 dagen op Russisch grondgebied. Volgens Kiev verloopt de operatie volgens plan. In Nigeria zijn zeker 20 studenten ontvoerd. Ze werden onderweg aangevallen door gewapende mannen. Het is niet duidelijk welke groepering achter de ontvoering zit. In Nigeria worden vaak mensen ontvoerd. Bendes verdienen er los geld mee. De grote brand in een winkelcentrum in Alkmaar is onder controle. Dat meldt de brandweer. Het vuur brak aan het begin van de avond gisteren uit in een kledingwinkel. Appartementen daarboven werden ontruimd. De brandweer heeft delen van het gebouw moeten slopen om beter bij het vuur te kunnen. De politie heeft 2 tienermeisjes aangehouden. Zij worden verdacht van betrokkenheid. Eerder op de avond zouden ze zijn gezien bij een kleinere brand in een andere winkel in Alkmaar. Zware onweersbuien in Tirol hebben op verschillende plekken tot overstromingen en modderstromen geleid. Volgens lokale media zijn verschillende wegen afgesloten, onder meer door aardverschuivingen. Meerdere auto's zouden zijn weggespoeld, maar over slachtoffers is niets bekend. Het weer, vanochtend in het oosten nog wat regen. Verder blijft het vrijwel overal droog. De zon is vaker te zien vandaag. Het wordt 23 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal. Ster. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Kwinkelerende vogels en een opgaande zon. Floris Corti presenteert een avond rond de 4 jaargetijden van Vivaldi. Op 27 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Is het mogelijk het leven nog beter te horen? Jazeker, heel goed zelfs. Kom binnen bij Beter Horen en probeer de laatste hoorinnovaties vrijblijvend uit. Maak uw afspraak op beterhoren.nl. Veel plezier met testen. Ken jij Club al? Club met K-L-U-P. Club vol activiteiten, van nieuwe ontmoetingen en gezelligheid. Club, de app voor na je 50ste. Met wekelijks honderden activiteiten waar je blij van wordt. Download Club nu ook. Vandaag krijgt Sam zijn eerste betaalpas. En begint hij met geld uitgeven. Dat betekent dat hij ook begint met frikandelbroodjes, energydrink, lasergamen en een belangrijke les. Het begrip saldo. Begin met loslaten. Met een jongerenrekening van ABN AMRO. Voor ieder begin. ABN AMRO. Beleef Hisma te water. De grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. Open nu een jongerenrekening bij ABN AMRO en krijg 30 euro cadeau. Even eerlijk, hè? Vind je deze commercial ook zo k***t ingesproken? Doe het lekker zelf. Stemacteren.nl, de leukste workshops van je leven. De Correspondent maakt journalistiek voorbij de waan van de dag. Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt. Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt. Probeer De Correspondent nu, een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Stemacteren.nl, de leukste workshops van je leven. Probeer nu een gratis maand De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. NPO Radio 1. VPRO. Een uur cultuur. Teddy Tops. Goeie. Goedemorgen en welkom bij Een Uur Cultuur. Het cultuurprogramma van de VPRO, waarin ik je bijpraat over de actualiteiten op het gebied van kunst en cultuur. Aan de hand van tips van een culturele gast. Maar voor ik haar aan je voorstel, doe ik dat aan de hand van een gedicht. Eentje van haar hand in dit geval, van alweer 10 jaar geleden. Lieve moeder, zie eens hoeveel servies ik heb. Veel borden voor iemand met weinig ruzie. Een bank voor de hond, een tafel voor de krant. Met gordijnen die open kunnen en gordijnen die ook weer dicht kunnen. Je bent hier op bezoek om mij te zien, om te zien hoe het gaat. Je vindt me groot, misschien wel iets te groot. Ik ben er ook, maar daar is ook alles mee gezegd. Een halve dochter, ik hoor je niet. Al probeer ik het, ik luister niet. Al zou ik niets liever willen. Zal ik je iets leuks vertellen? Kan niet licht op het kerkhof en lukt niet licht ernaast. En al lukt er een hoop wel, je ziet mijn verdriet. Hetzelfde verdriet dat ik vroeger bij jou zag. Ik kon het niet aanzien. Je zei dan, je hoeft me niet op te vrolijken. Alsof je wou zeggen, dit is van mij, blijf eraf. We gaan naar de winkels, want dat doen moeders en dochters. Je houdt me tegen als ik wil oversteken. Je schrikt van je eigen telefoon, al kan het maar één iemand zijn. Je vindt mijn vrienden aardig. Je vindt dat ik te veel drink, maar probeert er niets van te zeggen. Toen het woord porno viel, gingen we naar huis. Ik wil dat je gaat. Ik wil dat je blijft. Ik ben al 11 jaar geen 16 meer. Ik heb een hond op leeftijd, een verlopen paspoort. Het gaat goed, mama. Het gaat goed met mij. Meestal maakt het me trots dat ik op je lijk. Gelukkig zijn we geen vriendinnen. Het is het slotgedicht van de bundel. Ik ben al 11 jaar geen 16 meer van mijn gast van vanmorgen, Roos Rieberg. Goedemorgen. Goedemorgen. En inmiddels is Roos al 20 jaar geen 16 meer. Ze werd namelijk 36 jaar geleden geboren in Duiven in een oude boerderij in de Gelderse groeigemeente. Haar ouders maakten van de boerderij een creatieve broedplaats waar eens per jaar het festival Couillonneur gehouden werd. En dus maakte ze met 12 jaar al haar debuut op dat podium. Ze richtte op haar 15e Roosbeef op, waarmee ze op haar 17e de Grote Prijs van Nederland won. De boerderij werd afgebroken, kreeg in haar woorden een spuitje zonder verdoving toen zij 18 was. En rond diezelfde tijd maakte ze met muzikant en producer Tom Pintens samen haar debuutplaat. Ze willen wel je hond aaien, maar niet met je praten. En nu zijn we albums, optredens, medicijnen, landen en kinderen rijker. En is daar het nieuwe album met Sansan Orchestra dat op 19 oktober uitkomt. Goedemorgen, nog een keer. Goedemorgen. Een hele mond vol. Hoe gaat het met je? Ja, best wel goed, eigenlijk. Ja? Ja, of eigenlijk. Eigenlijk? Ja, nee, dat gaat wel goed. Ja. Fijn. En die plaat die is af en die komt er dus aan. En die komt ook zo een beetje druppelgewijs de wereld in. Mm-hmm. En eigenlijk, ja, we hebben nu al een beetje naar je geluisterd door een gedicht van je te delen. Maar ik vind het ook wel mooi om meteen even misschien gewoon te horen naar hoe die plaat klinkt. Dat is goed, ja. Dus zullen we beginnen met het onlangs verschenen Rodeo? Wil je dat inleiden of gaan we gewoon luisteren? Rodeo is een liedje wat we op de plaat Lucky, dus niet het vorige album, maar het album daarvoor, een bandversie van hebben. Wat een heel donker en opgewekt nummer tegelijk is. En ik, Tim van den Berg heeft alle arrangementen geschreven voor een strijkquintet plus iemand die op Rhodes nog speelt. En ik zing de liedjes. En die heeft daar allemaal voor. Voor 9 nummers voor op de plaat, in ieder geval arrangementen voor gemaakt. En Rodeo, het lijkt veel te lang. Ja. In ieder geval, het eindstuk is heel bijzonder. Dat is ook niet op de originele versie, bestaat dat eindstuk ook niet. En ik vind het prachtig dat Tim van den Berg zo'n slot voor dat nummer bedacht heeft. Waar ik alleen maar van kon dromen of zo. En dat is het is Rodeo, ja. Zie me liggen in het natte stro. Dit is niet mijn eerste rodeo. Mijn moeder zegt je rok niet mooi. Geef haar eens ongelijk. Ik voel de spanning op zijn brede rug. Eenmaal boven kan je niet meer terug. Want dit is niet mijn eerste rodeo. Ik ken de klappen van de zweep. In deze broeierige atmosfeer. Ik breng mijn botten in de nog een keer. Dag en nacht werk ik me in het zweet. Ik doe hetzelfde wat mijn vader deed. Ik ik word degene die ik wilde zijn. De wereldbol, toe hou nog maar een beetje langer vol. Ik neem het beest wat niemand anders mocht. Ze eten uit mijn hand. Er branden bossen voor ons ogen af. Het was het mooiste wat de mens ooit zag. Hoor ze juichen voor degene die wint. Al was ik nooit een zondagskind. Want dit is niet mijn eerste rodeo. Ik heb mijn sporen al verdiend. Nee, dit is niet mijn eerste rodeo. Ja, goedemorgen. met Roos en de Sunsun Orchestra, een Belgisch trekorkest. Ja. Ik vind het zo tof aan dit nummer dat het klinkt als het begint. In het begin is het zo galopperend en zo. Voelt het best wel nog in je eentje. Mm-hmm. En aan het einde is het zo'n enorme beweging of zo. Voelt het alsof, is het zo vol? Ja, ik vind het begin is heel aards of zo. Of het is heel. Ja. Ik weet niet hoe je dat zegt, maar zo. Ja, aards voor mij. En dan gaat iedereen met me mee. Of het is een soort of het Wilde Westen of zo. Het voelt heel voor mij. Ja. als een groep paarden die. Dat klopt. Ja, zo van alsof je net eerst in je eentje op een paard zit, ergens aankomt. En dan pas als de stof neerdwarrelt, ja, ja. Dan zie je met hoeveel je bent, ja, eigenlijk. Of ja. Zo. Ja. Is dat ook. Je bent eigenlijk al je hele leven, of zolang als je kunt herinneren, misschien wel al bezig met muziek. Mm-hmm. Is dat ook hoe dat voelt? Dat het steeds voller wordt? Of dat je steeds. Met steeds meer band of zo? Ja, ik heb er nooit zo over nagedacht of zo. Ik probeer er ook zo weinig over te doen. Maar weet je wel, dat ik... Het is mij nooit door iemand... Ook al zijn mijn ouders zo creatief en zo... Het is mij nooit opgedrongen om de muziek in te gaan. Het ging allemaal heel natuurlijk of zo. En... uit eigen beweging of zo. En ik ben vrij vroeg met school gestopt. En ik trad al heel snel op. En het was heel erg... Ja, het ging zoals het ging of zo. En op een gegeven moment... raakte er ook een beetje verwend. Weet je wel, je doet dat nou eenmaal of zo. En op een gegeven moment... na Kalf, het album Kalf... was ik het ook even kwijt of zo. Vooral creatief gezien. Dat ik niet meer wist welke kant ik op moest. Of dat ik het wel wist, maar dat ik dat nog niet kon of zo. En toen ben ik letterlijk naar Amerika vertrokken met mijn man. Een kindje gekregen en dat soort dingen. en toen was ik er even uit. En ook door het besef dat ik, weet je wel, om een kind te krijgen en ook hoeveel dat opslokt in je hoofd en in je hart, dat het voor mij heel duidelijk werd wat ik moest doen. En dat ik echt het heel, heel graag in de muziek wil blijven en op een andere manier ook bijna. Of op dezelfde manier, maar ook dat ik echt voelde hoe leuk dat is en hoe fijn dat is om te doen. En niet om te beginnen van hoe dankbaar ik ben. Of daar word ik helemaal misselijk van al die mensen die me dankbaar zijn. Ik bedoel, ben ik ook, maar bla bla bla. In ieder geval, ik kreeg er heel veel energie van om er even niet mee bezig te zijn. En toen kwamen de nummers ook. En toen wist ik waar ik over wilde zingen. En dat mijn band begon steeds meer te kloppen. Of de mensen met wie ik samenwerk. En alles, artistiek gezien voelde dat steeds meer de goede kant op gaan of zo. Is dat omdat je iets misschien meer bewust ervoor koos op dat moment? Aangezien je zegt van, eerst ging het dan vanzelf en op een gegeven moment ben je het gewoon maar aan het doen, alsof net als andere mensen. Ja, misschien ook. En ook in dat we in een tijd leven dat er heel veel is qua muziek ook. En dat iedereen het tegenwoordig kan of toch een poging doet. En ik niet hoor. Ik kan het nog steeds niet. Nee, maar pas maar op voor 5 jaar. En dus je moet soms ook over dingen nadenken, meer dingen nadenken voor hoe dingen eruit zien en zo. En op de voorgrond is altijd het allerbelangrijkste is voor mij de nummers en zo. Maar ook daar komt ook wel meer dingen bij kijken. En dat neem ik nu ook iets serieus. En vroeger kon me dat allemaal niks schelen. Was ik, weet je wel, ook een soort jong en weet je wel, niet arrogant, maar natuurlijk een klein beetje. Ja. Dat is wel omgedraaid of zo. Omdat ik het echt heel graag wil. Ja. Wat was het eerste nummer dan dat je toen schreef? Weet je dat nog? Van dat weer dat gevoel naar boven? Ja, ik denk Rodeo eigenlijk wel. Daar gaat het ook bijna over of zo. Voor mij. Dat je iemand wilt zijn. Of, iemand wordt die je wilt zijn. Ja. En dat is natuurlijk ook half geloof, ook niet waar. Of je doet ook in dat liedje ben ik ook iemand die ik eigenlijk niet ben of zo. Maar dat is ook op een podium staan. Je vergroot jezelf ook uit. En dat probeer ik in mijn nummers. Vind ik dat ook grappig om daarmee te spelen. Ook omdat ik dan de tweede zin of ook meteen het meteen weer kleiner maakt door te zeggen dat mijn moeder zegt, hier ook niet mooi of zo. Weet je wel, ik maak iets groot en ik straf mezelf daarna af. Ja. Dat vind ik grappig en het is ook zo. Ja, en die tegenstellingen, die zitten eigenlijk wel, maar die zitten ook wel in de muziek die je vanaf het begin af aan maakt. Zeker, al. Ja. Zo het uitvergroten en de kwetsbaarheid, waardoor je altijd op je eerlijkst bent of zo ook. Ja, dat denk ik wel. Hoop ik toch. Ja. En wat voor iemand, want je zegt op podium ben je ook wel iemand anders. Wat voor, hoe anders ben je dan? Of trek je echt een soort pak aan als je daar gaat staan? Echt een pak? Of zo'n Joost Klein. Sorry. Nee, ik ben er wel eens geweest. Ik heb je nog nooit in een Joost Klein pak gezien. Nee. steeds, ja, hoe ik eruit ziet, steeds minder of zo. Vroeger, weet je wel, dan trok je jurkjes aan en weet je wel, dan deed je nog je best en dat doe ik helemaal niet meer. Nee. Ik denk dat ik steeds meer de focus krijg op het podium en steeds meer. Ja, wat ik net al een beetje zei van dat artistieke, dat steeds meer met de muziek, maar ook met hoe ik, mijn uitstraling is op het podium. Het is ook heel mezelf, maar ik voel je je beter als je, of beter, ja, voel je. Ja, soms wel. Of zo, voel ja. Mij, ja, als ik een soort superkracht heb. En het gevaarlijke daarvan is dat in één keer kapot kan knappen. Ook op het podium. Maar dat ik de laatste tijd wel, ook door mijn band en zo, dat gewoon echt wel bolt, zeg maar. Ik heb die wel achter me of zo. En dat helpt wel. En en vroeger was ik veel onzekerder. En ook ja, ik vond het. Dat klopte ook, dat ik onzekerder moest zijn. Omdat ik ook minder albums had en minder liedjes had om te kiezen. Weet je wel, ik heb nu beginnen al een klein beetje een oeuvre te krijgen. Ja. Ik ga nog geen best of doen, wees niet bang. Maar dat maakt me ook minder onzeker. En dus het klopt ook. Voor mij is het ook natuurlijk om als je jonger bent onzeker daarin te zijn. Ik bedoel, ja, en ik vind dat een mooie. Ja, het is niet dat ik in het leven minder onzeker. Totaal niet. Ik denk steeds onzekerder, maar op het podium wel. Dus dat is al iets. Er is nog geen comeback tour, maar die nee, kunnen we ooit verwachten. Maar, want deze plaat voelt heel erg rond en heel erg af. Maar, en er staan ook nummers op die al eerder op andere albums stonden. Mm. En toch voelt het als één verhaal. Wat ik bijzonder vond, maar misschien ook wel logisch is, aangezien het allemaal uit jou komt. Natuurlijk. Ja, er staat ook een nummer Sirene op. Wat we echt al heel lang niet meer spelen. Ja. Dus het is echt van heel vroeger ook, staan er ook nummers op. En ook Rattenkop, die ik voor Ching Ching heb geschreven, voor het project wat ik met André Manuel heb gedaan. Waar we maar een paar keer mee hebben opgetreden. Want toen ging ik naar Amerika. Dat was een goede timing. En Hoe je leven moet heb ik daar ook voor dat project geschreven. Dus veel nummers zijn ook ongekend. Of minder bekend. Maar inderdaad, het klopt voor mij heel erg. Maar dat komt ook door Tim van den Berg, die de arrangementen heeft gemaakt. Die heeft ook samen met mij de nummers uitgekozen wat het beste zou werken met strijkers. En waarom het allemaal zo goed bij elkaar past. Dat is misschien wel ook omdat ik het wat jij het bent, ja. En ook omdat Tim een hele duidelijke het klopt, die arrangementen kloppen heel goed. En dat heeft hij echt super knap gedaan. En het is één sfeer geworden daardoor. En ook hoe we het hebben opgenomen in 2 dagen tijd. En alles heel tegelijk. En geen overdubs. En het is heel organisch. Overdubs moeten we heel even uitleggen. Overdubs, dat je daarna nog iets, een viooltje eroverheen doet. Van in één keer erop. Ja, dat je samen speelt. Ja. Want is dat, hoe maak jij normaal gesproken? Hoe ga je te werk als je een nummer of een album maakt? Ja, eerst zorg ik dat ik genoeg nummers heb. En dat ik probeer ze zo af mogelijk te hebben. En dan kan het nog alle kanten op gaan. Of ik schrijf geen arrangementen uit of zo. Daar is de band ook, of daar heb ik ze ook echt voor nodig. Dat is ook iets wat ik echt helemaal niet kan. Ik heb wel zo lijntjes in mijn hoofd, maar dat zit vaak in koortjes. En de melodie, de lijn van de zang en de akkoorden, dat doe ik dan. Maar hoe het nummer dan uiteindelijk gaat klinken, dat doen we met de bent. Ja. En begin je dan met een melodie of begin je met een onderwerp of een tekst? Of hoe? Ja, het begint meestal uit een soort woede. Een woede of verdriet of zo. En dan, meestal tegelijk. De laatste, vroeger schreef ik alleen liedjes met de piano en nu eigenlijk alleen maar gitaar. Het is niet, ik ben geen geweldige muzikant, daar ben ik heel open over, maar ik speel wel en ik schrijf daar alles mee. En meestal speel ik gewoon en dan komen er een paar woorden vanzelf en dan. En soms is het ook niet duidelijk waar het over gaat in het begin. En soms ligt het ook een half jaar. En dan ben ik al met drie andere dingen bezig. En dan weet ik pas waar dat over moet gaan. En soms heb ik wel... Het verschilt heel erg. Maar meestal is het uit iets... wat heel van binnen komt. En dan, en dat ik ook vaak niet begrijp hoe ik het bedacht heb. Niet om heel ingewikkeld erover te doen, maar dat ik soms wel denk van, hoe kom ik erbij? Oh, hoe komt ze er weer? Dat koppie. Hoe gaar mee ik? Het gaat het toch allemaal in dat koppie om? Nee, maar ja, je snapt wat ik bedoel. Ja, maar er zijn bijvoorbeeld, want het is jouw nummers en jouw gedichten. Het is super poëtisch. Het is net soms klein, soms melancholisch, soms juist heel vol. Maar meestal vooral al die dingen tegelijkertijd en alles. En ik kan me zo. Sommige makers die. Weet ik veel, die zien ergens een madeliefje en dan. En vanuit daar opent er een wereld. En anderen hebben het idee dat ze inderdaad geen idee hebben wat ze overkomt als ze gaan zitten en gaan schrijven. Ja. En ik weet niet. Ik kan niet uit je teksten opmaken welke het voor jou is, maar. Het lijkt me ook alles tegelijk of zo te zijn. Ja, bij mandeliefjes heb ik het niet. Specifiek. Zie je, daarom maak ik dus ook geen liedjes. Nee, maar ik... het is iets... Ik vind het moeilijk uit te leggen, omdat ik zelf niet precies weet hoe het gaat. Het heeft wel ook te maken met doorzettingsvermogen. Of je moet ook gewoon doen. Het is ook... Soms komt iets bijna vanzelf, maar dan is het ook een kwestie van afmaken en het durven... in te gaan en niet snel tevreden zijn voordat je echt weet waar het over gaat. Weet je wel, soms kan iets ook wollig klinken. En dat je denkt, ja, kom ik wel mee weg? Want ik kom er niet mee weg of zo. Voor mezelf al niet. Mm-hmm. En als ik dan iemand laat horen, dan is het ook het eerste. Weet je wat, wordt er altijd snel uitgepikt of zo. Omdat je het zelf al weet dat iets niet goed genoeg is. Of, kwestie van streng zijn en gewoon het herhalen totdat het goed is. Dat is mijn manier. En, En waar zit je voor jou schoonheid in? In mijn teksten? Überhaupt, waar haal je inspiratie uit? Of waar vind jij schoonheid? Of troost misschien? Ja, in andere muziek. In mensen of zo die... glimlachen, als je niet kent. Of veel dingen wel. Vind echt... en ook het zelf dingen maken. Dat ik dat troost me ontzettend. Dat je iets kan maken wat eerst nog niet was. En dat je het soms niet onder controle hebt. Wat ik net vertelde. Van dat je niet helemaal weet waar het vandaan komt. Dat je dat in je hebt of zo. Ja, dat is een groot geluk of zo voor mij. Dat je ook heel veel andere dingen vergeet daardoor. Omdat je daar zo mee bezig kan zijn. Want die melancholie, en ik kan me voorstellen dat er komt in jouw teksten ook wel wat donkerte naar boven. Mm-hmm. Ook al. Maar ook een schoonheid en een troost. Is dat moeilijk voor jou om op te zoeken of gaat dat vanzelf? Nee, dat gaat wel vanzelf. Ja. Ja, het zit er wel in. Het zit er allebei in. Ja. En wat ik ook mooi vind is dat jij dus... je zegt, ik ging naar Amerika met mijn man. En ik kreeg een kind. En daar kwam ook, werd ook het zaadje geplant voor. Dus weer toch wel weer muziek maken. En dan, maar dan nu met een soort meer bewustheid. Of een meer... Ja. Maar als ik denk aan vriendinnen van mij die kinderen krijgen... die wereld wordt juist veel kleiner. Maar klinkt bij jou alsof dat moment juist een wereld open is. Ja, omdat het kleiner werd en ik daar ook veel angst voor had. Of dat ik mezelf, dat ik gewoon niet... ook omdat ik ik ben ook wel heel goed in moeder zijn en zo. Vind ik zelf. Leuk. Af en toe of zo. En ik nam dat heel serieus, dat ik mezelf ook niet meer helemaal was of zo. Dat alles daarom... dat het heel aanwezig was of zo in mij. En dat ik... Dat wil ik niet. Zo, ja. Dat heel aanwezig, dat moeder zijn heel erg aanwezig. Ja, dat ik dat heel goed wilde doen. En dat ik... Nou ja, dat het niet te goed was. Maar dat ik het gewoon heel goed wilde doen. En dat wil ik nog steeds. Maar ik denk dat ik het beter doe als ik ook heel erg mijn eigen dingen doe. Dat ik daar wel echt blij van word. En... Dat je die superkrachten op het podium en thuis kunt inzetten. Ja, zoiets. Ja. Ja. Ik wil heel graag nog luisteren naar Dichtbij plus Ik zal het houden. Ja. Zullen we dat, wil je dat introduceren? We hebben eigenlijk net gedaan, misschien wel. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ik zal het houden. Dat schreef ik voordat ik... kindjes kreeg met Paul. Dat was een soort van verlanglijst naar mezelf van hoe ik het zou gaan doen. Nou ja, het is niet helemaal gelukt, maar een beetje. Een beetje hiervan is gelukt. We gaan luisteren naar Dichtbij en Ik zal het houden. Ik zal het houden en er bang voor zijn. Ik zal niet alleen bang zijn dat het doodgaat, maar vooral dat het gaat leven. En uiteindelijk zijn eigen leven gaat leiden. En vooral het lijden zal me de das omdoen. Ik zal het kussen tot het zich niet meer laat kussen. Ik zal het van dieren en bomen laten houden, zoals je van ze moet houden. Er is maar één manier en dat is deze. Ik zal onredelijk zijn, want dat gaat er moeilijk uit. Slaan helpt niet. Ik zal zorgen dat het net zo van zijn vader gaat houden als ik van mijn moeder geleerd heb. Ik zal het in bed laten liggen als het niet naar school wil. Ik zal het licht niet aanknallen. Ik zal het zachtjes laten weten dat de dag begonnen is. Ik zal altijd willen weten waar het is. Ik zal proberen daarmee op te houden. Ik zal het buurman en buurman laten kijken. Ik zal het voorlezen. Ik zal toegeven als het niet kan tekenen. Ik zal in Sinterklaas blijven geloven. Ik zal niet zeggen, kijk uit waar je loopt. Ik zal het naar een hobby brengen. Ik zal niet klagen. Ik zal het ook weer ophalen. Ik zal het tussen de zwervers gooien, tussen de gehandicapten en Marokkanen. Ik zal het talen leren die ik zelf niet kan spreken. Ik zal er zijn. Ik zal ervoor blijven leven. Ik zal het de zee laten zien. En nog eens, en nog eens, en nog eens. Ik zal het houden. echt dichtbij. Het is dat deze plaat ook gewoon inderdaad echt heel dichtbij voelt. Omdat het heel vol is, denk ik. Mm-hmm. Maar ook omdat wat je zelf zingt, jij zelf misschien ook wel dichterbij. Ja, het is weinig, het zijn weinig. Weinig galm en weinig, zoals ik al zei, overdubs. Wie voor wie het niet weet, gaat terugschakelen na het eerste half uur. Nee, ik bedoel te zeggen dat het. Dat was ook wel de bedoeling, dat we het heel erg bijna als kamermuziek wilden presenteren. En toen we het opgingen nemen, zat er helemaal geen galm of systeem, hoe je het ook noemt. Op mijn stem. En toen klonk het wel heel dichtbij. ik heb was wel een beetje bang voor. Ook omdat ik met de band of zo. Heeft me jaren gekost. En dan ben ik nog steeds niet, denk ik, om uit die kleinkunst. Weet je wel, ik wilde daar heel uit. Dat het kleinkunstgehalte wat aan mijn naam kleefde. Wat ik ook snapte hoor, dat dat erop was gekomen. Maar dat met de band wilde ik dat echt de laatste twee albums. Dat eraf ging, weet je wel. En ik ook wel alleen maar. En dan, ja, dan is typisch ik dat ik dan het theater met strijkers in ga. Maar dat is dan. Maar toen dacht ik ook, ja, Roos, ik ben 36 en alles is cool wat je doet. Weet je wel, soms kan ik ze denken. Maar dan straks ga ik weer huilen hoor, dus wees niet bang. Maar in ieder geval, we wilden het zo natuurlijk mogelijk laten klinken. Ook al gebeurt wel iets of zo, maar het is heel dichtbij daarom. En ook hoe de strijkers klinken, dat is echt heel. Goed opgenomen met wat we wilden doen. Dus dat klopt wel. Ja, en eigenlijk ook wel grappig wat je zegt van. Dat je van het klein. Ik heb nooit de connotatie kleinkunst gehad. Maar is wel grappig. Blijkbaar. Bij deze. Bij deze bedankt. Nee, maar. Maar dat. Dat van in je eentje naar zo een hele kudde. Mm-hmm. Gaan die beweging ook dus. Wel in je muziek en in die carrière of in dat oeuvre dus gegroeid is. Ja. Dat hoor je dus ook. Dat vind ik wel heel. Dat hoop ik, ja. Heel gaaf. Ja. En heb je al tegen je kinderen gezegd dat ze je niet hoeven op te vrolijken? Tegen Jackie misschien wel eens. Ja, die doet dat ook wel. Ik zeg wel vaak, kijk uit waar je loopt. Wat ik beloof niet te doen. Ja. En ik denk dat het ook heel veel dingen zijn die ik opnoem. Weet je wel, ik zou het licht niet aanknallen. Die ik zelf heel vervelend vond als mijn vader zo de deur open deed. Of zo dat licht aandeed. Of als iets te hard was of zo. Dat ik heel veel uit mijn eigen jeugd heb. Of de dingen die ze wel deden, dat ik precies hetzelfde zou willen doen. Daar gaat het eigenlijk over. Die is ook allemaal goed gedaan, bedoel ik te zeggen. En dichtbij het liedje, dat gaat over de eerste dagen nadat ik Jackie, onze oudste dochter, over die drie dagen of die weken of de eerste periode van dat je voor het eerst een kind krijgt. Daar gaat dichtbij over. Denk. Ja. Wat dus een totaal niet cliché tekst is, wat ik ook knap vind voor. Niet dat het een heel. Dat het, maar goed, als je het daarover schrijft, net zoals over verliefd zijn. Of ja, het is heel gevaarlijk. Een gevaarlijk thema. Ja, ik wilde ook absoluut niet. Iemand worden die na haar kinderen alleen maar nog over kinderen kan zingen. Of over haar. Weet je wel, dat is. Ik vind dat heel vaak ook niet interessant of zo, omdat we het allemaal hebben. En dan probeer ik wel iets te zoeken van. Ja, wat is het diepst voor mij? Wat heeft dat met het kind te maken? Of wat is dat? Wat probeer dat gevoel op te roepen van hoe dat ging of zo. Dat vind ik dan een interessante manier om er naar te kijken. En achter te komen om zo'n lied te schrijven. Anders denk je er ook niet over na of zo. En dat helpt wel bij mij. Ja, en dan geldt dan dus net hoe dichterbij, hoe universeler. Over dichtbij gesproken, we zijn heel dichtbij. Het einde van een uur alweer. Zo dichtbij dat ik, als je net inschakelt of de radio net hebt aangezet, leuk dat je luistert naar Een Uur Cultuur. Ik ben Teddy Tops en naast mij zit zangeres Roos Rehbergen. En het is tijd voor je cultuurtips. Oh, ja. voordat we dat vergeten. Je hebt theatergezelschap Boch getipt met de jeugdvoorstelling Bas. Ja, ik heb die 2 maanden geleden gezien in Antwerpen. Ik ben sowieso heel fan van hun theatergezelschap. Wat doen zij? Zij hebben, dat is echt teksttheater. Het is heel... ik vind het allemaal moeilijk om te zeggen wat iemand anders dan doet. Maar het is heel... Het is heel eerlijk en soms een beetje bevreemdend ook. En het is, ze spelen heel erg met taal ook. Maar ook met... spelen ook heel erg met bedweterigheid en met juist niet... of ik weet niet, het is heel slim, vind ik. Maar niet om slim te zijn. Snap je? Ja. Is dat niet ook, want... ik moet nu denken ook aan jouw eigen tekst en je eigen werk. Jij bent natuurlijk ook heel erg met taal bezig. En kwetsbaarheid en zo heel dichtbij. En nu dus ook met wat we net naar hebben geluisterd. Ben jij heel dichtbij ook de kindversie van jezelf? Ik weet niet of het een hele vieze vraag is. Ik probeer gewoon heel... Als ik schrijf heel... open te zijn of zo. Dus ik denk dat er wel iets met kinderen, ja, want kinderen zijn zo eerlijk en zo... En kwetsbaar ook. Ja. En dat is zo. Het is niet zo van, ik zoek mijn innerlijke kind op of zo. Dat bedoelde ik dus niet te vragen, maar wel. Ik denk het wel. Ik probeer zo open mogelijk te zijn, denk ik. En eerlijk mogelijk, ook naar mezelf toe. Dus ook... Weet je wel, soms kan je ook iets schrijven. Net als bij Rodi, of wat ik uitlegde van dat ik het ook afstraf. Of mijn eigen gedachten ook. Dat ik soms iets groter maak en daarna het ook meteen kleiner maak. Door eerlijk te zijn of zo. Van, ja, Roos, het valt wel mee. Weet je wel. Dus, ja. Want dat is wat Boch ook kan, vind ik. Die, ja, dat is wel waar. Ja, zo puur en zo... zo eerlijk en kwetsbaar. Ja, ja, en die voorstelling gaat over vragen stellen ook. En ik heb ook wel eens... Het leek ook een beetje op... ken je die jeugdvoorstelling met René van 't Hof? De man die alles weet. Ja. Dat vind ik echt een van de mooiste... Ik heb ook nog niet zoveel theater in mijn leven gezien. Maar dat vond ik echt een van de mooiste voorstellingen die ik ooit gezien heb. Waar zat hem dat in? Nou ja, dus hij... Dat is gewoon een geweldig acteur natuurlijk. En dat hij dan... Dat hij gewoon het spel naar het kinderen toe ook. Dat je echt zo het onbehagen voelt. De spanning echt voelt tussen de kinderen en ook de hoofdpersoon. Dat iedereen een beetje geïrriteerd soms ook werd. Hij is dus de man die alles weet. En dan zegt hij bijvoorbeeld... iets over zuivelproducten. Dan zegt hij melk, boter. En dan getallen 1, 2, 3, 4, 5, 9. Dan slaat hij, en dan al die kinderen al 8 of 7 of 8, weet je wel. Dus dan, en de hele tijd zit die spanning daarin. En eigenlijk weet hij dus niks. Of dat is dan soort van. En dan dat de kinderen ook zeggen, je weet helemaal niks. Weet je wel, maar daar die. En dan zie je hem ook de treurigheid over dat je alles moet weten. Het is zo poëtisch en er zit zoveel in. En daar moest ik ook aan denken bij die voorstelling Bas. Wat gewoon een goed onderwerp is over weten en met kinderen. Van, wat moet je weten in het leven om te kunnen leven? En dat vind ik een heel mooi en groot onderwerp. Ja, zo basiskennis. Ik moest ook denken aan dat ik eigenlijk bijna niet meer weet wat ik op de middelbare school heb geleerd. Maar meer weet wat ik inderdaad heb geleerd van muziek of van bijvoorbeeld voorstellingen. Ja, ik denk dat basiskennis ook goed is, maar ik weet echt niks meer. Of het is er nooit ingekomen. Maar dat je heel veel dingen niet weet om hoe je mee om moet gaan. Bijvoorbeeld, of het is een voorbeeld, of als mensen sterven, of als een. Als iemand om je heen of een kindje krijgt of die heeft syndroom van Down. Of weet je wel, hoe ga je daarmee om? Of zoals bij of veel mensen kijken weg. En ik zeg ook vaak niet groeien of dat je niet weet. Weet je, hoeveel liter soep moet je maken? als iemand dood is, weet je, voor de familie, hoe lang moet je dat doen? En dat soort kennis of zo, dat weten heel weinig mensen vanaf. Dat leren we niet. Nee. Nee, dat leren we gaandeweg of zo. Ja, en ook niet. Ook niet. Nee. Denk ik. Nee. Gaan mensen ergens, want... ja, ik had het voor de uitzending even over, maar Tom Pintens is een jaar geleden nu overleden. Ja. Dat is een bevriende muzikant en producer die ook met jou heel veel... Ja, die heeft er altijd met mij samengewerkt. Of ja. De afgelopen, vanaf mijn 18e tot vorig jaar. Ja, en ik ben benieuwd, denk je dat die, is die ergens? Hou je die op een manier... Ik denk wel heel veel aan hem. Hij is wel heel aanwezig gewoon in mijn muziek. Of als ik aan het schrijven ook ben. Wordt nu wel iets minder dat ik de hele tijd denk... Oh, wat zou Tom vinden? Dat is ook wel fijn dat er iets minder wordt. Maar ik denk hij... Ja, of als het... Ik zie hem heel voor me vaak. Of door Antwerpen ook waar ik woon. En waar hij ook woonde. En hij heeft me ook... Ja, de introductieweek was ook in het Antwerpen was ook wel Tom Pintus. In het nachtleven met Tom Pintus. Of de eerste 5 jaar ongeveer. Dus ik heeft mij van alles geleerd. In muziek en ook in het leven. Ja, dus hij is er nog gewoon in jouw muziek. Tuurlijk, en, ja. Dat is ook mooi. Dat is ook basiskennis. Dat mensen doorgaan, ook al stoppen ze met ademhalen. Zeker, ja. Je tipte het boek Long Island. Ja. Van Kom. Ik durf zijn achternaam niet uit. Nee, ik al helemaal niet, denk ik. Nou, dan doen we het niet. De tips kun je online teruglezen. Maar het boek Long Island, het is een sequel. Het is een tweede... Ja, dat kwam ik ook later achter. Ja, van Brooklyn, toch? Ja, vervolg op Brooklyn. Ja. Vertel, waarom moet iedereen dit hebben gelezen? Nou, ik had het geleend voor mijn moeder en ze had het zelf nog niet gelezen. Dus het was grappig. Ik stuurde gisteren naar haar ook van... hoe heet dat boek nou? Ik zei, ja, ik heb het nog niet gelezen. Jij hebt het toch gelezen? Ik had het alweer aan iemand anders uitgegeven. Dus die had het al gezegd. Maar dat is goed om te weten, nooit een boek uitlenen. Ja, nee, zeker niet. Ja, ik vond het echt heel mooi. Waar gaat het over? Het gaat over een vrouw die uit ISIS en die naar Amerika verhuisd is voor een loodgieter. En daar dat is een Italiaanse familie. En daar woont ze ook naast haar schoonfamilie. Die woont allemaal in dezelfde straat, wat heel beklemmend is. En ja, het gaat over. Het is een heel mooi verhaal. En in ieder geval, ze gaat dan. Zus heeft zelfmoord gepleegd of is dood. Ja, of ziek, dat weet ik echt niet. En zelfmoord klinkt beter. en dan gaat ze terug en dan is ze verliefd geworden. En dan gaat ze nog een keer terug naar het... En dan blijkt dus dat die Tony, dus haar loodgieter... dat die een kind krijgt met iemand die tijdens zijn werk... tijdens het loodgieteren ontmoet heeft. Gieter van lood. Ja. die heeft er blijkbaar ook een Ierse man. Of nou ja, dan komt hij... Jezus, ik kan het heel slecht. Die komt dan... We zijn nu pas bij pagina 13. Ja. Leen het boek. Nou ja, in ieder geval, die komt en die Italiaanse familie willen dat kind opvoeden. Want die vrouw van die willen dat kind niet. Maar zij wil dat kind natuurlijk ook niet. Dus ze vertrekt naar Ierland om naar haar moeder te gaan. En dan ontmoet ze daar oude liefde. En dan is het allemaal heel spannend en een soort soapachtig. Wat het mooie eraan is, die personages zijn zo anders dan ik ben, of dan heel veel mensen, maar toch snap je die helemaal. En je leeft helemaal met ze mee. En dat is gewoon omdat hij zo goed schrijft ook. En dat is zo knap. En het is heel een hele mooie scène. Het is gewoon echt een heel mooi boek. Een heel mooi verhaal. En dat Ierse, dat ik heb dat ook meteen gewoon maar in mijn hoofd gelinkt aan jouw werk. Zodat dat melancholische en het... dat er hele mooie sprookjesachtige dingen gebeuren... maar dat het ook vaak regent of zo. Ja. Toch, dat heeft Ierland ook. Oké, okay, ja, dat zou goed kunnen. Ja, ik ben er nog nooit geweest. Ja. Nee, maar misschien door die boeken. Ik ben er ook nog nooit geweest. Maar de series en de boeken die ik leesde van makers van daar... die hebben dat allemaal in zich. Okay. Grappig, ja. Leuk, oké. Muziek, ja, we gaan zo naar muziek. Of gaan we nog even naar... Ik ben ook wel... Nee, we gaan eerst de openbare kunst. De Arc Majeur. Ja. Als je naar de Ardennen rijdt, dan zie je dat op de snelweg. Dat is zo'n... het is geen hele cirkel, maar het gaat door de... Sikkel. Ja, ja, en het gaat onder de... lijkt het dan onder de weg door. Ik vind dat heel mooi. Ik vind dat echt elke keer als we daar doorheen is het rijden. Omdat je soort echt doorheen rijdt? Of wat maakt het... Ja, de kleur vind ik al mooi. Of dat... Welke kleur? Geen idee. Je iets bronzigs rood, dacht ik. Ja. En je ziet hem al van ver. En dan denk ik, ik weet niet, ik vind het altijd heel... Ik vind het echt ontroerend, ja. Het is prachtig met landschap. Of en alsof je een andere wereld in rijdt. Of het andere... Ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon heel mooi. Ik kan ook niks zinnigs over zeggen. Ik vind het gewoon... Elke keer als ik dat zie, dan denk ik, dat is echt heel mooi. Ja. Het heeft een soort, het heeft iets science fiction-achtigs voor mijn gevoel. Als ik er doorheen rijd, dat je dan het idee hebt van dat je ook net zo goed in een andere wereld terecht kan komen. Ja, maar tegelijkertijd is het ook heel natuurlijk, ziet het eruit. Het is niet zo van dat je denkt van het is alleen maar door een mens gemaakt. Ik vind het heel passend. Ja, het lijkt gegroeid. Dat klopt. Ja, mooi, mooie tip. De Arc Majeur. Een kunstwerk langs de E411 in de provincie Namen in België. En de ontwerper, gaan we ook even noemen, is beeldhouwer Bernard Venet. Venet. We gaan nu nog een nummer luisteren van Adrienne Lenker. En zij is de zangeres van Big Thieves. Mm-hmm. En dit album heeft ze helemaal opgenomen zonder koptelefoons. Ja, met een 8-sporen record. Ja. Ik vind het echt een prachtig album. En hoe meer het hoort, hoe mooier het wordt. En eigenlijk ook hoe jij dus nu deze plaat hebt opgenomen. Bedoel, het is niet te vergelijken helemaal, maar meer zo van zo echt en zo puur mogelijk. Ja. En in één keer van voor naar achter. Ik denk dat zij daar dieper op in is gegaan dan wij. Dat er nog... Ik vind dat er wel heel... Dat is heel goed gelukt bij haar in ieder geval. Maar het is ook omdat ze echt een hele goede songwriter is. Ja, ja, ze is echt heel, heel gaaf. Ja. We gaan luisteren naar de onlangs verschenen Once a Bunch van Adrienne Lenker. Once a bunch of times I took it too hard. Everything you told me, I took it apart. I pulled you in, I pushed you out, right from the start. I was leaving before I'd arrived. As magnetic, that mold of that flame, stopping the traffic, all six lanes. Calling me baby, barely saying my name, but I was leaving before I'd arrived. Half a margarita, have a little dance. Let's find I am the demons and give peace a chance. On a Tuesday in August, I was holding your hand. Wednesday in August, I was playing with my band. Thursday in August, I was making a plan. Then I shut like a shutter Friday. Your lips are electric like lightning and rain. Your tastes are eclectic, multigrain. You pull on my shoestrings and you open my brain.